Kolay olmayacak, elbet üzüleceğim. Mutlaka biriz bırakacak. Belki de çocuk gibi sana küseceğim. Seneler sonra utanırım. Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara, hatta belki ağlayacağım. Acı çektim doğru, ama sen bana bakma. Ne olursa olsun seni unutacağım. Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi. Ne ümitler, yaşlandı, gel zaman git zaman. Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi. Ne ümitler, yaşlandı, gel zaman git zaman. Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. Kolay olmaz.